السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نعم. وأما قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. نعم. بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الإمام العالم عز الدين السلمي رحمه الله تعالى: وأما قوله لخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حذف تقديره ولثواب خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الفرحتان فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، والأخرى فلجزاء الله إذا أجزاه. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجله معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه. ومن آثر الله آثره الله، فإنه ينزل العبد من نفسه حيث أنزله من نفسه. ولهذا من هم بمعصية ثم تركها خوفا من الله فإن الله يقول للحفظة: اكتبوها له حسنة، فإنه إنما ترك شهوته من جراي أي من أجلي. نعم. ويقول العلامة سلطان العلماء عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى: أما قوله لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، ففي الكلام حذف. Katika maneno haya kuna hadhfu imefanyika, kuna baadhi ya maneno yameondolewa. Takdiruhu, makadirio yake: la thawabu khalufi fami saim atyabu inda Allahi min rihi almisk. Zile thawabu za harufu ya kinywa cha mwenye kufunga ni atyabu inda Allahi min rihi almisk. Wa amma alfarhatan فأحدهما لتوفيقه لإكمال العبادة، ما فراها موجة katika hizo mbili ni furaha ya ile kupewa tawfik ya kumaliza ibada. والأخرى فالجزاء الله إذا أجزاء، ni yale malipo ya Allah pindi atakapomlipa mja huyo mwenye kufunga. وقوله يدع شهوته وطعامه من أجلي، معناه أنه لما آثر طاعة ربه على طاعة نفسه مع قوة الشهوة وغلبة الهوى أثابه الله بأن تولى جزاءه بنفسه. أنا سمعنا ياك أنه لما آثر طاعة ربه، سزاما مجهويو alipotanguliza taa ya kumtii mola wake, ala taat nafsihi, dhidi ya taa ya kuitii nafsi yake, maquwati shahawa, pamoja na yale matamanio yaliyokuwa makubwa, wa ghalabati lhawa, na kuzidiwa na ile hawa nafsi, athabahu Allahu, basi Allah amempa thawabu mtu huyo, bi antawalla jazaahu binafsihi, kwa vile ukisimamia Allah mwenyewe kumlipa huyo mja kwa nafsi yake. Allah subhanahu wa ta'ala akumkabidhi yoyote katika malaika wake, bali yeye ndiye ambaye alisimamia kumlipa mja huyo. Wa man athara Allah atharahu Allah, basi yule ambaye atakayemtanguliza Allah katika jambo, basi Allah vile vile atafanya nini? Atamtanguliza. Ai, man qaddama ta'ata Allahi wa ridahu wa hubbahu ala hawa nafsihi wa shahawati dunya qaddamahu Allahu wa rafa'a sha'nahu, kwamba yule mtu ambaye atakayetanguliza taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, mapenzi ya kumpenda Allah dhidi ya matamanio ya nafsi yake na yale shahawati dunia. Basi qaddamahu Allah, Allah mtu huyo atamtanguliza, wa rafa'a sha'nahu, na vile vile atanyanyua lile jambo lake, huyo atakuwa juu kwa tawfiki Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa huyu mtu ambaye yeye ameabana matamanio yake akasimamia saumu yake vizuri kabisa, kwamba yadau shahawatahu, yani daa shahawatahu, ameacha matamanio yake, wa ta'amahu wa sharabahu li ajli llahi tabaraka wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atharahu Allahu, fa innahu yanzilu al'abdu min nafsihi haythu anzalahu min nafsihi. Wa li hadha man hamma bi ma'siyatin thumma tarakaha khawfan min Allahi. Kwa hiyo basi yule mtu ambaye aliyekusudia kufanya maasiya, man hamma bi ma'siyatin, mtu ambaye amekusudia kufanya maasiya, thumma tarakaha khawfan min Allah, kisha maasiya hayo akayaacha hali ya kumkhofu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yaqulu lihafadhati, Allah subhanahu wa ta'ala usema kuambia wale malaika kuhifadhi matendo ya waja, uktubuha lahu hasana, muandikieni huyu katika daftari lake, muandikieni jema kile kitendo cha yeye kuacha kufanya yale maasiya khaufa min Allah subhana, basi anaandikiwa hasana. Fa innahu innama taraka shahwatahu min jarraya ay min ajli, kwamba hakika yake kwamba huyu ameacha matamanio yake, min jarraya ay min ajli, kwa ajili yangu. Kwa hilo basi imekuwa ni pongezi kwa mtu huyo kupewa thawabu, kuandikiwa thawabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhi. Akaendelea Izu bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala akasema, wa amma takhsis, naam. قال رحمه الله تعالى: وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان فإنهم ميزوا بذلك الباب لتميز عبادتهم وشرفها. نعم. وأما تخصيص دخولهم الجنة بباب الريان, أما وخصيصا وهاوا وفنجاجي كوينجيا كواو بيبوني كوبيتيا ملango الريان, فإنهم ميزوا بذلك الباب, kwamba hao wamepambanuliwa kwa mlango huo, litumayiz ibadatihim, litamayiz ibadatihim wa sharafiha, kwa vile kupambanuka kwa ibada yao hiyo, na utukufu wa hiyo ibada. Ibada ya somu utukufu wake ni ule ambao kama inaonesha ule ukweli wa mja, kwamba mja kwa kufunga, mja huyu ni mkweli wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumeona nyuma kwamba mtu ibada ya somu wanadamu hawezi kuifanya kuwafanyia watu wengine, ibada zingine kusujudia ama mtu kurukuu kuinama na kadha, mtu anaweza akafanya kufanya sanamu kumfanyia fulani na ayani, lakini ibada ya somo mja hajawahi kumfanyia mtu mwingine. Sikuwa waja ambao ni Waislamu almu'minun huifanya hii kumfanyia Allah subhanahu wa ta'ala. Kutokana na nini? Kutokana na ile hali iliyomo katika somo, kwanza ugumu wa somo, na vile vile kwamba na ugumu ule wa kuacha yale matamanio, na ugumu wa mtu wa kuacha vitu vyake vya halali, basi mja huyu wa kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala akawa yeye sasa amemwekea hususia, amempanulia huyu kuingia katika mlango fulani ambao ni Ar-Rayyan, na hivyo hivyo mtu huyu kuhesabika kuwa ni watu wa kweli katika ibada zao. Na haya yanadhihirika ala man ala almuslimin, katika somo hizi za sunna, iwe katika somo za Ramadhani wa ghairiha. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala: wa amma salatu almalaikati ala as-sa'im idha ukila 'inda fa inna tarkahu at-ta'ama ma hudurihi bayna yadayhi balighun fi qam'ihi nafsahu fastawjaba lidhalika salatahum 'alayhi وصلاتهم عبارة عن دعائهم له بالرحمة والمغفرة. نعم. وأما صلاة الملائكة على الصائم إذا أكل عنده, أما صلاة يا ملائكة kumuombea huyo mwenye kufunga, إذا أكل عنده, pindi napoliwa mbele yake, watu wanakula yeye, sababu na mimi nimefunga, hali sababu yeye katika somo wadhi. Sasa nasema fa inna tarakahu at-ta'am ma hudhurihi baina yadayhi, ile tendo la kuacha kwake, tarakahu kuacha kwake at-ta'am, ile chakula, ma hudhurihi baina yadayhi, pamoja na kuletwa kile chakula mbele yake, balighun fi qam'ihi nafsahu, amefikia upeo wa hali ya juu na kuizuia na kuibana nafsi yake. Chakula cha halal na sile basi huyo amefikia huko, lakad baraka fi dhalika fastaujaba lidhalika salatahum alayhi, basi kawajibika wakeye kuombewa dua na hao, kuswaliwa na hao malaika. Wa salatuhum, na sala ya malaika, ibaratun an duaihim lahu birrahmati wal maghfira, ibara ya kum malaika au kumwombea dua mwenye kufunga birrahma, kwamba Allah ampe rahma huyo, Allah amhurumie, wal maghfira, na ampe maghfira. Ni jambo kubwa kwa malaika kuombea dua, kumwombea huyu mtu ambaye afanya nini, ambaye ameshikamana na saumu. Naam. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma takfiru al-khati'at فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقوله عليه السلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، معناه إيمانا بوجوبه واحتسابا لأجره عند ربه. نعم. وأما تكفير الخطيئات فذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن، رمضاني mpaka kufikia رمضاني nyingine basi ni مكفرات ما بينهن، ni yenye kufuta yale makosa yaliyokuwemo baina ya hizo somo. Ina maana رمضاني iliyopita na hii رمضاني inayokuja huu muda wa katikati hapo, kwa hiyo inasema kwamba ni mukaffirat ma bainahunna, ni kufuta yale makosa yaliyomo baina ya ramadhani hizo, kwa kuonesha fadhila ya mwezi mtukufu wa ramadhani. Idha, lakini hili ni sharti, idha jitunibal kabair, pindi mja anapojiepusha anapojiepusha na madhambi makubwa. Kwa maana hii mukaffirat, kufuta huku ni kufuta saghaira dhunub, kufutwa kwa dhambi ndogo, kwa sharti kwamba mja huyu atakapojiepusha na mambo, ama yakiingia katika kabaira dhunub, basi inakuwa kwamba jambo hili, sharti hili linakuwa limeporomoka, na kuporomoka kwake kwamba lile liloahidiwa la Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratu ma bainahunna lipatikana. Naam. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man swama ramadhana imanan wa ihtisaba, basi yule atakayefunga Ramadhani imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maanahu imanan biujubihi, maana yake kwamba imani akafunga alikuwa na imani ya uwajibu wa Ramadhani hiyo au uwajibu wa saumu hiyo. Wahtisaban liajrihi inda rabbihi, na kuhesabu na kutarajia kulipwa kutoka kwa mola wake Allah tabaraka wa taala. Kunatakiwa mtu awe na yaqini ya hilo, so anafunga tukana, kwa sababu ni mazoea, lakini watoto wanafunga, sasa nitafanyaje bwana, tunafunga na mimi nafunga. La, bali iwe kwamba ni imanan wa ihtisaba, imani kwamba hili jambo ni jambo la wajibu, kwamba limewajibishwa kwetu, tumefaradhishwa jambo hili kufunga, ni wajibu, na mimi nina siha njema na afya njema, basi pekuwa ni wajibu kwangu mimi kufunga, na hivyo kwa kufunga huku Allah subhanahu wa ta'ala atanilipa. Kwa hiyo imanan wa ihtisaba, na jambo hili ndio mtu asiwe na shaka yoyote katika moyo wake kwamba anatekeleza ibada katika rukumi na arkani Islam, katika jambo nguzo miongoni mwa nguzo za Uislam, na katika ibada ile iliyokuwa kubwa na ibada ile iliyokuwa na fadhila nyingi, na vile atalipwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asiwe na shaka juu ya hilo. Na maana yake sasa hapo ni kuangalia zile nia zetu na ile ikhlasi yetu, kila mmoja aangalie ikhlasi yake ya umiyani. Ndio pale inawajibika kwamba watu kujadidi nia usiku, kulala na nia usiku katika saumu za faradhi, ili kufikia manzila hii kwa na kupata haya ambayo alielezea Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, man swama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, na haya madhambi yanayosamehewa جمهور العلماء ذهبوا الى انها من صغائر الذنوب وان بما ذنب نسميها كعباده وعباده كذا وكذا ما ذنب madogo madhambi madogo yale mtu mja anayafahamu na yale ambayo mja hayafahamu ama madhambi makubwa madhambi makubwa tahitaji ila tauba na nasuha inatakiwa kwamba kuna tauba toba ya kweli kabisa ambayo mtu atajinasua kutoka katika dhambi hiyo na hivyo hivyo atajutia juu ya dhambi hiyo na kuazimia kutokurudia kutokuifanya tena na hayo yote yafanye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. قال رحمه الله تعالى واما كسر الشهوات فان الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي وكذلك صح عنه عليه السلام انه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء والباءة هي النكاح والوجاء هو رد انثى الفحل نزل صلى الله عليه وسلم كسر الصوم للشهوة منزلة رد الأنثيين في حسم الشهوة وقد جاء في حديث إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مسالكه بالجوع. ويقول رحمه الله تعالى وأما كسر الشهوات فإن الجوع والظمأ يكسران شهوة المعاصي ونحقيقة ينجاء na kiu zinavunja yale matamanio ya kufanya maasi. Wakadhalika saha anhu alayhi salam, basi hivyo imesihi kama ilivyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam annahu qala, yani kwamba anatoa dalili kwamba aljuu wadhamaa yukassirani shahwa fi qawlihi sallallahu alayhi wasallam يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. حديث مشهور خاصة لدى الشباب. وهذه إنما أنا قمبا قونيش قمبا فإن الجوع والضماء أنا سيما فلنقسم ونمتوم صلى الله عليه وسلم فإنه له وجاء حقا hiyo huko kufunga kwake yeye huyo mtu huyo kijana asiyeweza kuoa wija ni kinga ni ngao ambayo tamzuilia yeye na kuyaendea maasi tamzuilia kuangalia maasi kwa sababu kwanza mtu huyo anajua mimi nimefunga somo lillahi tabaraka taala na somo hii inanipasa mimi niilinde ili nipate ujira uliokamilika katika kuishi katika mazingira haya. Manake ni kinga inamkinga yeye na maasi. Nani atakubali kwamba yeye sio amefunga, ameacha chakula chake, ameacha ahadi zake, kisha katika mchana wake yule wa saumu akawa anafanya mambo ya ovyo ovyo. Ina maana anaiharibu ile saumu yake. Hamna, atataka ailinde na aidhibiti ile saumu ili apate ujira uliokamilika. Kwa hili manake anakosa inamkinga na yale maasi ya fa innahu lahu ja. Walbaa hiya nikah. Tafsiri kwamba nubaa katika hadithi nayo ni ndoa. Wadhi man istata'a minkum albaa, itakayeweza miongoni mwenu kuoa faliyatazawwaj, basi na aoe. Sema yule ambaye ataweza miongoni mwenu kuwa na uwezo miongoni mwenu wa masurufu na zile gharama na yale uwezo wa kubeba majukumu ya ndoa faliyatazawwaj fa innahu aghaddu lilbasar wa ahsanu lilfarj. Walwija waradhu al-unthayaini lilfahl, ni ile hali ya kuzipiga zile na kuzidhoofisha kuzidhoofisha karamakumullah kende mbili za ng'ombe dume. Nazzala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama kasra sawmi lishawa manzilata radhi al-unthayaini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameshusha ameweka kasra sawmi lishawa wadhi huja somo kwa yale matamanio manzila taradhi lutayeni fi hasmi shawa, katika nafasi ya kuzivunja na kuzibana zile hashwa kende za mnyama. Wadhi fi hasmi shawa, katika kumzuilia na matamanio kwa lole mnyama asasa wanatumika kwa kazi mara nyingi wanaasiwa wale ili kwa nini? Ili kutokuwa na matamanio waendelee kufanya kazi, waendelee kulima au watumike katika kusafirisha mizigo na kadha, lakini ukimwacha na matamanio yake itaendelea ataendelea kuleta shida na hatofanya kazi kwa ufanisi kutokana na matamanio. Kwa hiyo Mtume sallam anasema Sheikh rahimahullahu taala nazzala sallallahu alayhi wasallam kasra as-sawma lishahwa manzilata radd al-ghithain fi hasmi ash-shahwa. Wa qad jaa fi hadithi inna shaytana yajri min ibn adama majra ad-dam, kimekuja katika hadithi hakika shaytani anapita kwa mwanadamu katika mishipa ya damu, katika mapitio ya damu. Fadhayiqu masalikahu biljoi, basi yadhofisheni yale mapitio yake ya shaytani biljoi kwa njaa, ai bisawm yadhofisheni. Kwa nini? Kwa njaa, kwa sababu mtu anaposhiba ndipo sasa hata zile yale matamanio naye yanakuwa juu, na mtu anapodhoofika anapokosa shibe matamanio vile vile yanafanya nini? Matamanio yanashuka. Na hunaka fil level hashia qawluhu fadayiqu masalikahu biljoo laysa min alhadith kama afadahu aliraq fi takhri' ahadith alahya inma mudraj min qawl ba'd arruwat walidhalika wada'tu hadhihi ziyadat kharij alqawsayn walhadith bitamamihi ana ali ibn husayn anna safiyyah radiyallahu ta'ala wa hiya safiyyah bint huyai زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل فقال له تعال هي صفية وهذه تعال هي صفية جو هو نمكوانك صفية sifamiana namsindikiza amje kumtembelea nilipokuwa itikafu hapo. Na falamma bisarahu da'ahu faqala ta'ala hiya safiyatu wa rubbama qala sufyan ahadu ruwat hadhihi safiyya fa inna shaytana yajri min ibn adama majra ad-dam wal hadith akhrajahu al-bukhari fi al-i'tikaf bab hal yadra'u al-mu'takifu 'an nafsihi wa muslim fi as-salam wa hadhi nawini hadithi bi akmalihi. Na'am. قال رحمه الله تعالى وأما تكثير الصدقات فلأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع فحثه ذلك على إطعام الجائع فإنما يرحم العشاق من عشقا. وقد بلغنا أن سليمان أو يوسف عليهما السلام لا يأكل حتى يأكل جميع المتعلقين به فسئل عن ذلك فقال أخاف أن أشبع فأنسى الجائع. وأما تكثير الصدقات ولأن الصائم إذا جاع تذكر ما عنده من الجوع. أما كثيرك كتوى صدقة فإذا ذاك صوم لأن الصائم وني حقيقة من يكفونك إذا جاع بيندي جاء نبو اشتد نبو وكالك وكذا كبيندي جاء صوم تذكر ما عنده من الجوع وكمبوك إلي حالي لكو نايو لكو نلنجاء فحثه ذلك على إطعام الجائع, بس تمهميزا جمو هيلي تمكمبوشا نكمهميزا جمو هيلو على إطعام الجائع يو يكو يتولي صداقة كمليشا واتو ينجا كواليشا واتو المحتاجين كواليشا الفقراء والمساكين والمحتاجين والمنقوبين واتو ربطة مجانغا كواليشا واتو ميتاجي ومبالي kuwasaidia fukara wal masakin. Kwa nini? Kwa sababu anaona ile njaa jinsi ukali wake anayojua, yani njaa hivi sasa iweje yule fakir au miskin, yeye ndio kila siku aliko hivyo, mimi huyu ni mwezi mmoja tu, lakini hoi kwa pale, hali ile itamsukuma, kwa sababu yeye ni sahibi imani, ana imani, itamsukuma kwenda kuwasaidia wale watu wasiokuwa nacho. Wadhi Koro hii imekuwa nini? Inamsaidia saumu, sasa inasaidia mtu kuja kutoa sadaka. Na hili liko wazi leo, ukiona na wala leo kwa Waislamu wanaongoza kutoa sadaka, kuwasaidia watu wengine. Kwa nini? Kwa sababu tunajua ile adha na shida ya njaa, kila mmoja kutoa. Na jambo hili linatakiwa liendelee kuhimizwa na kudumishwa, la watu kujitolea sadaka, jambo la kutoa sadaka hii ni ibada. Sasa tusikae na ile mtazamo kwamba bwana hii kwa matajiri, kwa watu wenye uwezo. Watu wenye uwezo ni katika mambo ya zaka, haya yana masharti yake. Lakini as-sadaqa wa musaadatu al-masakin wa tawarruati mukhtalifa, haya mambo hata mtu mwenye kipato kidogo ajitolea, kwa sababu mwisho yote yanarudia kwako. Sasa hii milango ya kujitolea, milango hii isifungwe, tusiifunge milango, watu tujitolee, tuwasaidie wale ambao wasiojiweza, tuwasaidie fukarau wal masakin, na tuwafundishe watoto wetu kujitolea. Tuondokane na bukhul, kana bukhul mtu atoe ampe mwanawe siku ya Ijumaa, amebenda nenda pesa ipeleka msikitini, peleka msikitini, hii hapa ya kwako utanunua kadha, hii hapa hii shilingi 2000, hii ya kwa hii 500, hii 2000 hii nenda katoe sadaka msikitini. Kuna matu, kuna mambo ya umeme kuna mambo kadha, sisi tunajua kutumia, tunatumia tunaondoka, tunatumia maji, tunatumia umeme, lakini hatujua tunaangaza matajiri sisi tunawajibika kwanza kuchangia hizi huduma, na hivyo hivyo kwa sababu tunatumia wenyewe, na hivyo hivyo ni bora na fadhila kwetu sisi, zile thawabu zinarudi kwetu. Kwa hiyo hili jambo ni jambo la muhimu ukiangalia. Naam, kama wale ahludhuthur wao wamekimbia wako mbele kwa kutumia mali zao wanajitolea, hiyo ni kheri kwao, alhamdulillah. Lakini na sisi tusikae ndo kasema bwana hapa tunamfadhili bwana, hapana. Sasa yeye hawa ahludhuthuri watoe, tujalie hata 95%, na sisi tutoe 5% iliyobakia, maanake kwamba na sisi tutoe, tuchangie. Sisi tunafahamiana, hili ni jambo la kheri. Huu msikiti huu msikiti huu umejengwa na watu wawili, msikiti huu umejengwa na watu wawili. Unafahamiana? Angalia ile ruhu ya kujitolea. Wakati msikiti unajengwa hapa, alikuja mama mmoja akaza, kwani yuko wapi hapa anajenga? Mama kwa Zanzibar hapo sijulikana, akaja yuko wapi, akakutana na Suleiman. Haya ndio mama anasemaje, bwana mimi nipoona msikiti unajenga, akasema haiwezekani, na mimi bwana mchango wangu huo. Akatoa shilingi 1020, akatoa shilingi 1020. Yule mwanasema akachukua katika 1020 akaongezea na zile milioni kadhaa, wakajenga msikiti huo. Ukimuuliza Suleiman, bwana msikiti sasa sijajenga peke yangu, msikiti umejenga watu wawili, mimi na huyo mama hata simjui. Sasa si yani mama alikuja simjui, sisi tumefahamiana. Angalia kheri kwenye mama ajulikana, lakini kaja lakini sisi tunaona vipi? Kuna mzamini bwana ajenga, lakini yule mama yeye alikuja akatafuta, akaangaba akampata, akatafuta mpaka wewe na sisi msikiti wenye watu wawili, ni kheri iliyoje? Sasa tujiulize, mimi na wewe jamani, 1020 hatuna? 1020 hatuna? Khali 1020, 1500 tufanye 1500. Suleiman anambia tujenge watu wawili, yeye tukimwambia Suleiman anakuambia tujenge watu wawili, nina huyo mama katoa 1020 kachukua ikanunua vifaa kajenga msikiti. Hapa ndo hizi ndo hali za nini, za Waislamu, tafikiri kwamba kila mmoja anachangie hicho hicho kidogo chako, hata kama singetajwa, tujalie kwamba huyu mama singetajwa na hivyo tumjui, umeona, lakini ule ujira wake na fadhila zake zingeendelea kudumu, ili hali kwa msikiti huu umeendelea kudumu. Na hata kama msikiti huu haukudumu, lakini yale malipo yake yatadumu ila yaumil kiyama. Wazi katika umuhimu wa kutoa, tusiache sisi, tusiache kujitolea, bukhuli tuachane na bukhuli, vitu vyetu maendeleo yetu sisi tuyachangie sisi wenyewe, kwamba 50 sumni 10,000 laki milioni tunapata kitu, tunafanya kitu chetu, tutaondokana na vilio. Na sisi mashehe ndio tuwe wa mbele kuonesha mifano ya kujitolea, sisi tuwe wa mwanzo kuonesha mifano ya kujitolea. Hivyo hivyo shilingi 5,000, hivyo hivyo shilingi 1,000, mashehe 1,000 tukosi, mashehe 1,000 tukosi. Maana yake ni sasa, yani tusikubali kwamba hawa ahaluduthuri wakatupija bao katika mambo haya, mambo ya kheri, tukiacha watatoka waje wa Allah, atafanya na sisi tutakosa zile fadhila. Fali anna saima idha jaa tadhakara ma indahu min aljuu fahathahu dhalika ala it'amil jaa'i, jambo hilo litamsukuma yeye, litamuhimiza juu ya kumlisha mwenye njaa. Wazi asema fa innama yarhamu al'ushaqu man ashiqa, hakika si vingine hivyo, mtu ana yarhamu al'ushaqu man ashiqa, anaonea huruma wale watu walozidiwa na matamanio, mtu ambaye alipitia katika hali hiyo, mtu anayejua uchungu wa kitu fulani, basi yeye ndiye ambaye atakayemuonea huruma yule mtu atakayepitia katika machungu hayo. Ikikusudia huyu aliyepitiwa na njaa katika somo ndio ambaye anaweza kumuonea huruma mtu anayesema kwamba mimi sijala, mimi na watoto wangu toka asubuhi hatujala, kutokana na ile njaa ile anayejua. Basi anaweza kaingia mfukoni akatoa shilingi 10,000 yake akaba nenda kanunua vitu wase wapelekee watoto wako mwende mkale, kwa sababu fa innama yarhamu al'ushaqa man ashiqa, hakika hakuna anayewarehemu ana kuonea huruma shakamba watu waliokuwa na waliokuwa na matamanio, sio kwa mtu aliyepitia katika hali hiyo, sababu anaijua kitu ile mfano.